नहीं, वो हमेशा नहीं करते, कभी कभी तो यूं करे चार लोग देते ऐसे कहीं कर लेगी, कहीं जाए ऐसी सोचते कि कहीं बैठ के रह जाएगी अपना, तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि पहले तो नहीं करवाएगी सर्व द्वारा संयम, तो ये द्वारों का संयम आप कैसे करें, इंद्रिय है द्वार है? और इसका संयम आपको कैसे करना है, और सभी इंद्रियों का संयम करना है, एक इंद्रिय के संयम से कम इतने दरवाजा है सब आपको बंद करना, किसी से आ जाए कोई सुविधा नहीं, नहीं से आ जाए दोष कहाँ से घुस जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इंद्रियों का संयम करने का क्या उपाय है, तो आप देख चुके हैं कि विषय दोष दर्शन, विषयों के लिए विषयों के प्रति इंद्रिया प्रकट होती है, अब मन का उसका अनुमोदन होता है, तो विषय दोष दर्शन जितना प्रकृष्ट होगा, इसका अभ्यास जितना तेज होगा, तो उतना जो है वह वो नेत्र जो है वह रूप के प्रति जैसे कोई चीज क्या होती किसी से मन एकदम हट जाए, तो उसको सामने आ जाएगा आपका नेत्र बदल जाए, उसको देखना भी नहीं है, मन एकदम हट जाए तो देखना ही नहीं है, तो विषय दोष दर्शन जितना प्रकृष्ट होगा इतना इंद्रियों का संयम बने, और विषय की आसक्ति जो है जितनी बढ़ी रहेगी तो आप कितना भी इंद्रियों को खींचना चाहेंगे तो वो नहीं, तो समय पर गड़बड़ा है, इसलिए इसके गुण को भी समझ में रखना चाहिए कि विषय दोष दर्शन ही विचार के द्वारा जो है विचार के द्वारा जैसे उसमें आता है ना योग दर्शन कि विद्वान को जो है वह पैसा मालूम होता है जितने हो गए ये सब दुख क्योंकि उसके तह तक पहुंचे, उसके तह तक पहुंचा दिया, जिसको खाली लड्डू दिख रहा है वो तो आकर्षित हो रहा है, पर जो उसको उसके अंदर का विष दिखाई दे रहा है और विष दिखाई दे रहा है तो वो तो फिर आत्मस्थ कर देगा, ऐसा है कि मन से प्रचारित तो होती है और विषयों के प्रति आसक्ति मन में रहे, इसीलिए तो हमने ये देख लिया ना कि विषयों के प्रति आसक्ति मन में रहे, तो अब वो विचार मन में करें, तो जब मन में जो है वह विषयों को देखने का जो है वह विषयों को ग्रहण करने का वासना नहीं करें, तब आप जो जो आदत वश प्रवृत्ति इंद्रिय है उसको रोकने उसके बाद भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि आदत है ना ये अभ्यास पड़ा हुआ है, तो अभ्यास पड़ा हुआ है तो उस अभ्यास का प्रयोग कर, लेकिन तब आपके लिए सरल हो जाएगा, और मन साथ आपका नहीं देता है तो सरल नहीं ठीक है, ये पहला हो गया, पहली पहले के लिए आपको करना पड़ेगा, काम जब ये बाहर से आता है या मन में, ऐसा है कि मन में रहने पर भी वो बाहर से आता है, बाहर से आता है माने कामना का विषय कहाँ रहेगा बाहर है, और इंद्रियों के माध्यम से वो विषय मन में आएगा, मन में आएगा विषय मन में आएगा ना इंद्रियों के माध्यम से, तो शोभन बुद्धि उत्पन्न होगी काम होगा, तो पोषण तो यहीं से आएगा ना, आखिर जो है वो संस्कार अंदर भले ही रहता पर वो सारा काम बाहर से करता, फिर उस प्रकार का दर्शन न हो, लेकिन वो किसी भी चीज नहीं करता, जैसे बुद्ध का जन्म हुआ तो पंडित लोगों ने बता दिया कि भाई इनको वैराग्य की उसका वैराग्य का योग बहुत तेज है, इसलिए दुख की घटना इसके सामने नहीं आनी चाहिए, दुख की घटना यदि आए तो वो अंदर जो इसका संस्कार है वो जब जाए, तो राजा ने ऐसा प्रबंध किया कि बुद्ध ने 20 वर्ष तक सूखा पत्ता भी नहीं देखा, पीला पत्ता भी नहीं देखा, पत्ता पीला होने के पहले निकाल दिया, कि कहीं इसको देख करके इसके अंदर का संस्कार न जल जाए। अब देखिए वो बाहर है, संस्कार तो अंदर है और वहाँ निमित्त बाहर है, निमित्त बाहर। तो ये संस्कार को आपको काटना है तो पहले बाहर से आपको नियमन करना पड़ेगा, बाहर से उसको नियमन करना। इसलिए पहला काम बताया कि सर्व द्वारा ही संयम्य। मुख्य चीज यही हो गई कि एक प्रकार प्रत्याहार हो गया, प्रत्याहार विषय अग्रहण, विषय अग्रहण ये प्रत्याहार। अच्छा कहते हैं कि मान लीजिए ऐसा कर भी दिया तो भी मन अंदर अंदर तो अभी गुलसाड़ा लगा ही रहा, मन में जो संस्कार है, मान लीजिए आसन से बैठ गए थे, पद्मासन लगा करके बैठ गए, सिद्धासन लगा करके बैठ गए, नेत्र भी बंद कर लिया और जो है ऐसी जगह बैठे हैं कि कोई जो है सब भी इस प्रकार के नहीं आ रहे, पर जो मन जो है ये बारम्बार जो है वो अंदर ही तो पीछे बना देता है, उसी की चीज मनोरा की तरह तो मन की समस्या आती है। यदि पहली कक्षा आपने पास कर लिया तो भी दूसरी कक्षा पास करने की समस्या तो होती है, पहली कक्षा तो आपने पास ही कर दिया, बस दूसरी दूसरी कक्षा के लिए पहली कक्षा है ना, पहली कक्षा का पास करना दूसरी कक्षा के लिए। ऐसा नहीं समझना कि यही जो है वह पूरा हो गया था। तो इंद्रिय का नियमन आसन से आप एक घंटा देते हैं ऐसा क्या आपने आसन का कर दिया, इंद्रियों का भी आपने नियमन कर लिया, पर इसका नियमन आगे की स्थिति के लिए, लेकिन मन के लिए है तो मन की समस्या तो अभी आपकी जरूरत है। तब मानो निरुद्ध के अब इसके बाद क्या हो गया कि मन का निरोध में आपको लगा, तो मन के निरोध में आपने क्या देखा छठे अध्याय में सारी बातें जो आई कि मन का निरोध कैसे होता है, अध्याय देना तो कौन सी अब विचार देना चाहिए। जो है मन का निरोध का एक यही बताया भगवान ने स्वीकार भी किया कि भाई असम से मानव दुर्निग्रह चलन और आध्यात्मिक में तो कौन से वैराग्य है क्या। अब वहां पर तो आपको मन रूपी नदी जो है उस मन रूपी नदी को मोड़ना है कहा दूसरे तरफ, संसार वाहिनी है उसको मोड़ करके परमात्मा में लगाना है, उस जल को कहीं ना कहीं लगाएंगे आप ना, तो जल को तो गंगा भी बांधना पड़ेगा और नार भी खोदना पड़ेगा, गंगा भी बांधना पड़ेगा और नार भी खोदना, तब उस जल का आप लक्ष्य में सदुपयोग कर सकेंगे, नहीं तो लक्ष्मी आप कैसे। तो बंधा बांधना ये तो वैराग्य है और नार खोदना ये अभ्यास है, लक्ष्य विषय में अभ्यास और विपरीत विषय से विपर्याय था ना, कि विपरीत जो है चिंतन बीच में नहीं आने देना अनंतरिक, और इसमें जो है वह लक्ष्यानुरूप वृत्ति प्रवाह, तो लक्ष्य के अनुरूप वृत्ति का प्रवाह आप जो है अध्ययन करेंगे और विपरीत वृत्ति को काटेंगे, वैराग्य हो तो वैराग्य और अभ्यास जो है अभ्यास वैराग्य अध्ययन का निरोधा जो श्रुति में दिए कहा अभ्यास वैराग्य अध्ययन उस मन का निरोध तो आप ऐसे करेंगे, तो मन का निरोध करेंगे व्यवहार तो मन कहाँ आत्मा जो है वह स्वयं है, बाहर जब नहीं आएगा तो कहाँ रहेगा? हृदय, तो हृदय में ही जरूर, क्योंकि वही उसका केंद्र है। जब बाहर प्रवृत्ति नहीं होगा तो अपने घर में चला जाएगा, हृदय में ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है, वहीं से मन चैतन्य का रहा है, और हृदय में ही प्राण शक्ति है, वहीं से गति ले रहा है, वहीं से गति ले रहा है। अब जब आपने निरोध कर दिया तो निरोध कर दिया तो कहां निरोध किया? हृदय के लिए, तो हृदय में ले। अब मन का निरोध हो गया, अब मन का निरोध हो गया माने मन का जो प्रचार चल रहा था, प्रचार अंदर जो मन का प्रचार चल रहा था वो प्रचार रूप गया। इंद्रिय के माध्यम से तो मन का बाहर प्रचार होता और वहां तो वही विषय बनाया प्रचार होता, तो बाहर का प्रचार तो पहले रूप गया, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया तो भी अब कमरे में घूम रहा है, दरवाजा खिड़की बंद हो गया उसके सब बाहर नहीं जा सकते, पर कमरे के अंदर देखते हैं जो ये कभी जाते हैं तो पशु जहाँ पर रहते हैं आज ये बाहर है अन्य वायु उसको घोष करने का अध्यास होता है, तो आप जब देखेंगे तो ये घूम देते हैं भरे देने घूमते तो घूमते घूमते घूमते घूमते जो है फिर थक जाएंगे। ज्ञान भी जो है कर्म करते करते करते करते थक जाता है, रहने में तो मन थक जाता है तभी सोता है, नहीं तो किसी को सोने मत दे आप, खाना पीने का सब सुविधा दो, आदमी सब सुविधा दो, सोने मत दे तो पता लग जाएगा कि थकता है कि नहीं थकता है, और वह मन भी थक जाएगा, सब थक जाए, ये कार्य कर सब थक जाए, वो तो इनकी बैठती सुसुप्ति में चाल होती है, वो सब तत्व के साथ एक ही भूत हो जाते हैं तो चाल हो जाती है, फिर जगता है तो देह दिन भर उसी बैठने से काम करता है फिर थक जाता है फिर जाए, क्योंकि चार्ज जो है वही क्यों होगा, तो हृदय स्थान हो सबका स्थान जो है चेतन का स्थान हृदय, इसलिए मनो हृदय जरूर, वो तो जबरदस्ती प्रकृति करती है क्योंकि जो है वो इसीलिए सुसुप्ति में हृदय में रहता है ना, तो वो तो प्रकृति करती है क्योंकि बिना उसके तो काम चल नहीं सकता, वैसे खर्च हो जाए तो काम चल रोज ही चार्ज कर, वो तो प्रकृति करती है। और साधन के द्वारा आपको जो है अपने को अपने में जो है वो हृदय में जाकर तो ये दूसरा काम हो गया आपका हृदय वाले हृदय आत्मनी। अरे भाई वो तो ठीक है पर अभी यहाँ पर जो है अभी यहाँ यही लगा अभी यही है अंत कर दो हृदय मन को केंद्र वही है, पर अभी जो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मन इत्यादि में भी जो गति है वो प्राण के साथ है, ये प्राण स्मरण आपका इरा पिंजरा से चलता रहेगा तो मन में से गति आएगा, फिर गति आएगा, जैसे आप सो जाते हैं तो मन तो शांत हो जाते फिर कैसे हो जाएगा, ये तो है ना कारण बना रहते हैं ना प्राण का। हाँ तो इसलिए अब जो है उसको भी आपको पकड़ना है, उसको भी आपको पकड़ना पड़ेगा, तो क्यों पकड़ना पड़ेगा, इसको तो आपने निरुद्ध कर दिया, निष्प्रचार कर दिया, अब देखो निष्प्रचार तो आपने कर दिया जानना है कि नहीं, पर बल अभी आपका वही है मने क्योंकि प्राण को भी निरोध करना है तो मन की याद करें, पर आपका मन अब आपके हाथ में आ गया, बाहर के विषय से निष्प्रचार हो गए। पर ये समझना, ये अभी नहीं समझना चाहिए कि अब मन सो गया, सुप्ति के समान मन सो नहीं गया। अब उस मन को ही आधार आप बनाएंगे, और मन को आधार बनाएंगे तो मन ही कारण बनेगा, है? आपके आगे के काम में भी मन ही कारण बनेगा। तो आप जब जो है उसको क्या करेंगे कि अब उसका जो कारणभूत हो गया कि नहीं, प्राण जो हो गया ना, वो उसका मन इंद्रिय का पंचभूत मानते हैं। मन इंद्रिय का जो है वो अपने गति का प्रचार का कारण हो, कौन है? प्राण। उन्होंने कह दिया आपके मनसूदन जी ने, कोई दूसरा शब्द दिया है तो शायद उन्होंने कंचुक शब्द दिया, मनसूदन जी ने कोई दूसरा शब्द दिया, वशीकृत मन के जो है मनसूदन जी ने कोई शब्द विशेषण बहिरांत रूपगारनोभि निरुद्ध है अभ्यास वैराग्य अभ्यास क्रिया द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया है क्रिया द्वारम प्राण, किसी भी क्रिया में द्वार कौन है? क्रिया द्वारम प्राण, क्रिया में द्वार है प्राण। प्राण को आपने जो है वो नहीं जो है संभाला तो फिर क्रिया हो सकती है, मन में भी हो सकती है, फिर इंद्रिय भी कहते हैं, इसलिए क्रिया द्वार। और उन्होंने शायद जो है पंचुक शब्द का प्रयोग किया, नहीं वो आपके ऊपर वाली टीका है, नीलकंठी ने कुछ ऐसी शब्द का पंचुक शब्द का ऐसा लगता प्रयोग किया, कहा कंचुकम मनोपि निरुद्ध तेषां कंचुक भूतम् कंचुक कंचुक भूतम् प्राणम् तेषां कंचुक भूतम् कंचक कंचक कंचक नहीं नहीं कंचक कंचक तेषां कंचुक भूतम् कंचक कंचुक समझ में। अब कंचुक आवरण होता है, आवरण भूत प्राण नहीं, ये मधुबन के लिए देखते हैं क्रिया द्वार, कंचुक आवरण होता था मैंने वो प्राण जो है वह इतने करना है कि प्राण के अंदर जो है प्राण उनका रक्षक, लेकिन मधुबन जी की बात जरा और था कि क्रिया द्वारम प्राण से क्रिया का द्वार है प्राण। अच्छा, अनुभव में भी यही है कि प्राण में ही गति है तो मन इत्यादि की भी जितनी गति है वो प्राण के कारण है, इसलिए कंचु हो जाएगा प्राण। हमको सुनाया था एक बार प्रश्न काटी में साधना कदम के मंदिर पर भी नहीं सुनाई थी, तो ब्रह्मण्यम जी के कोई बाले थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात कही, ये जो मन में भी गति है ये प्राण, मन में भी गति प्राण, प्राण के मन प्राण व्याप्त है, प्राण व्याप्त होने से मन की गति, इसलिए प्राण को स्तब्ध करके लोग मन को तो कंसुक्त होगा प्राण मन प्राण का वहां आपके लिए ही समझना चाहिए, ठीक तो मैं विषय को समझा देता हूँ, आप शब्द का वही अर्थ उसके अधीन उसके अंतर प्राण अंतर, जैसे आप जो है पोथी पानी तो आपका शरीर उसके अंदर होगा, प्राण के अंदर, इसीलिए प्राण रहेगा जब मन जो है वह घूरेगा तो हम प्राण रहेगा, तो प्राण कितने मार्ग को साथ कर कंचुक होता है पुरता का नाम अंगरक्षक आवरण अंगरक्षक ये सब कंचुक। अब उसको उसी अर्थ में अपने अंदर बैठा दिया। तो यहाँ पर ये बता दिया ना कि अब उसके बाद क्या करेंगे, तो जी जो प्राण जो है वह द्वार हो गया ना, द्वार क्रिया का द्वार हो गया प्राण। अब वो इसको ऐसा लगाएगा कि प्राणम कहते ना मूर्धन्या आधाय, आधाय का लेकिन क्या आधाय रखा इस प्रकार का ही अर्थ लेते विश्वनाथ्या नाट्या तो इस प्रकार का ही अर्थ। अब मूर्धनी क्या हुआ, तो मूर्धनी का अर्थ ले लेते हैं कि घोर मध्य, यहाँ मूर्धनी का अर्थ ही नहीं, मूर्धनी का अर्थ है घोर मध्य। तो ऐसा जो है वह मानते सुषुम्ना नहीं नहीं ऐसा अर्थ वाले वो घोर मध्य ऊपर से जाते समझे ना, मूर्धन्या प्राणम घोर मध्य आधाय, क्योंकि पहले से संबंध मानते हैं ना कि घोर मध्य प्राण मावेश्य समझे ना, घोर मध्य प्राण मावेश्य। तो यहाँ पर घोर मध्य प्राणम आवेश्य, अब यहाँ घोर मध्य प्राण आधाय, अब कैसे घोर मध्य में जाएगा प्राण, सब कहते हैं कि वही भूमिका जय क्रम से मानते हैं कि भूमिका जय क्रम में ना यहाँ पर ऐसा होते मूर्धन्या किसी का नाम हो गया मूर्धा को जानने वाली, कौन मूर्धा को जानने वाली सुषुम्ना, मूर्धन्या मूर्धन्या है मूर्धनी है सप्तमी का सप्तमी तो है ही पर इस ढंग से भी लेते हैं क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उसका क्रम ही है समझे ना, तो जब आप इसको मूर्धनी लेंगे तब जो है वह मूर्धन्य नाट्या ये ऊपर से करेंगे आप, और इसका आप यदि आप प्रतिया ले लेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो है वह घोर मध्य किसको आप जाएंगे, और नहीं तो मूर्धनी का अर्थ ही घोर मध्य करना, क्योंकि घोर मध्य यहाँ पर ही देते हैं जो पहले घोर मध्य आ गया है ना, इसलिए हमारा ख्याल है कि वो किसी ने ऐसा किया है किसी ने किया है इसमें लिया है भाग्य देते आपने क्रम में लिए होंगे मंसूलन, तो मंसूलन ये तो ये लेते हैं धूप भूमि जय क्रमेण घोर मध्य है, और उसके बाद और देते हैं कुछ तद उपरिक्र गुरु मुखा देव गुरु प्रतिष्ठ मार्ग है, और उन्होंने कह दिया नहीं करती क्या सुषुम्ने तो लेने पड़ता है घोर मध्य मूर्धनी का तो घोर मध्य ही लेना पड़ता है, और इन्होंने तो कह दिया गुरु प्रतिष्ठा मार्गे, अब यहाँ तक आप कर गए यहाँ तक कहाँ किसको ले गए प्राण को ले गए, अब प्राण का निरोध हो गया, प्राण का साथ मन हो गया ना, प्राण के साथ साथ मन भी जाएगा, मन तो जाएगा ही, तो वशीकृत मन के द्वारा ही प्रयोग करेगा ना। अरे मन नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो वशीकृत मन था इसको भी करना, वशीकृत मन था प्राणम है दूर मध्य आधाय कैसे किस मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जितना हार हार बना के रखना सुषुम्ना नाड़ी के, हाँ यहाँ तक आप हो गए ना। अब उसकी बात करते हैं कि योग धारणा, ये बात पूछना चाहते हैं मूर्धन्य, या लिखा क्या है मूर्धन्य कहाँ है, मूर्धन्य या आगे दूसरा दो या बना मूल में, मूल में तो मूर्धन्या वाणी वाणी नीलकंठ में तो मूर्धन्य मूर्धन्य नाड्या मूर्धन्य नाड्या नहीं उसे कहते हैं सुषुम्नाख्या अभी हो गया ना, तो अब घोर मध्य आ रहा है ले गए अब कैसे ले गए क्या हुआ वहां पर, तो कहा कि योग धारणा, अब योग धारणा क्या है, योग धारणा क्या है, योग शास्त्र में करी गई जो है जो धारणा मन का से मन का जो है वो स्थान विशेष में रोक, ये तो धारणा है, धारणा क्या है, धारणा यही है कि देश विशेष चित्त निबंधिनी चित्त के धार देश विशेष में बांध देना उसको, तो ये हो गया कि जो है वह, लेकिन एक ही बात यहाँ पर और कर दी कि आत्मन योग धारणा आस्तिकता, इससे ऐसा मानते हैं कोई देवता विशेष की धारणा नहीं, क्योंकि देवता विशेष का यहाँ पर ध्यान नहीं है, क्योंकि आत्मना दे दिया ना, तो आत्मना दे दिया तो देवता विशेष का नहीं, तो ऐसा आस्थितर, आस्थितर का मतलब जो ही है बैठ जाना, तो इस प्रकार का जो है ये, और आनंद है उन्होंने क्या लिखा मधुसूदन जी ने, कोई आत्मविषय समाधि रूपां धारणा आस्थित, क्या लिखा उन्होंने, क्या क्या गुरु उपदेश समाज के शास्त्र में योग धारणा आत्मविषय समाधि रूपां धारणा आस्थित धारणा आस्थित समाधि आत्मनैति देवता आत्मनैति देवता देवता व्यावृत्ति देवता व्यावृत्ति, तो इसका संबंध आगे से जाएगा, अभी काम पूरा नहीं होगा, अभी उसका काम पूरा नहीं होगा, तो हम लोग भाष्य टीका कर ले, टीका भी इस पर बहुत बुरी है, योग से यहाँ परमात्मा लिया था योग धारणा नहीं योग धारणा, योग धारणा परमात्मा नहीं, नहीं योग शब्द से, योग शब्द से परमात्मा नहीं ले, नहीं आना आत्म विषय बोला ना, आत्म विषय होगा ना, आत्म विषय समाधि मन का जो है, मन का तत्त्व जो है वह विशेष देश में स्थापन, ये धारणा, ये है धारणा, इसी धारणा है, तो धारणा जो है वह किसका करना है यहाँ पर, आत्मा का, आत्मविषय धारणा करनी है, कहाँ वो धारणा होगी, मन की होगी ना, आत्मविषय बहुत अच्छा है, पहले तो थोड़ा सा हम लोग ले कहाँ तक हम पहुँचते हैं, और बढ़िया श्रोतादीनां पुत्र द्वारा समय हो गया या श्रोत्रादी का श्रोत्रादी को द्वार कैसे कर दिया तो भाष्य में देखे सर्व द्वारा सर्वाणी जानी द्वारा ये सर्व द्वारा है तो इनको द्वार क्यों कहा तो भाटिकार भगवान कहते उपलब्ध उपलब्ध उपलब्ध को कुर्सी है उपलब्ध द्वार है उपलब्धि भी द्वार है विषयोपलब्धि में द्वार है तानि सर्वाणि कहेंगे उन सभी इंद्रियों का संयम करे संयमनम कृत्वा और संयम करने के बाद फिर क्या करे हृदय कुंडली में मन का निरोध करना है भारतीय परंपरा में हृदय में ही मन का निरोध किया हृदय में मन का निरोध करेंगे और फिर उसी मन के द्वारा प्राण को हृदय द्वार से निकली जो प्रसन्नता उसके द्वारा निरोध इसलिए कहा कि हृदय निरुद्ध हृदय कुंडली के निरुद्ध निरोधम कृत्वा निरोधम कृत्वा इसका क्या अर्थ है निष्प्रचारम निष्प्रचारम कृत आपात जो है वो प्रचाराभाव वो इधर उधर जाने वाला न हो ऐसा आपका भी मैंने बस में कर लिया हृदय में मन को बस में कर लिया वशीकृत मन तत्र वशीकृत मन था अब वशीकृत जो मन है उसके द्वारा हृदयाद ऊर्ध्वगामिनी हृदयाद ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी वो हृदय के ऊर्ध्व को जाने वाली नाड़ी तो यहाँ पर ये नहीं समझना ऐसा नहीं होगा कि मूलाधार से होकर के आपको आना पड़े रेलवे से ऊपर तो हृदय से ऊर्ध्वगामी जो नाड़ी है उस ऊर्ध्वगामी ने नाड़िया ऊर्ध्वम आरुषि ऊर्ध्व किसको दिया ऊर्ध्व प्राण प्राण को आप ऊर्ध्व ले आए प्राण को आप कहां ले आए ऊर्ध्व अनाथ विशुद्ध से क्या करता फिर और फिर ऊर्ध्वि आधाय इसको आत्मना प्राणम और स्थित प्रवृत्तो योग धारणा धारे आत्मा को धारणा का विषय नहीं बनाए बल्कि प्राण धारणा देखिए योग धारणा इन्होंने कहा आत्मना प्राण के साथ अपने प्राण पर वो मधुसूदन जी ने जो है वह धारणा का विषय बनाया मधुसूदन जी ने धारणा आज यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने क्या किया कि आत्मन प्राणम आधाय योग धारणा धारयितु उसका फिर अगले श्लोक के साथ योग धारणा धारयितु यहाँ तक किसको किया भाष्यकार भगवान ने अब धारयितु का आगे के साथ जाएगा वो व्यक्ति का चरण है तो योग धारणा धारयितु आत्मन प्राणम मूर्धनि आधाय आस्तिक का अर्थ कर दिया प्रवृत्त किसमें प्रवृत्त योग धारणा धारयितु प्रवृत्त योग धारणा को धारित करने में प्रवृत्त जो योगी है उसने क्या किया भाट्यकार भगवान ने दो मध्य नहीं किया यहाँ पर मूर्धनि खाली कर पर टीकाकारों ने सभी ने प्राय करके उसका दूर न दिया क्योंकि दूर मध्य प्राण मारे से पहले दूर मध्य प्राण मारे से पहले आ गया है तो जिसने दूर मध्य प्राण मारे से आ गया है इसलिए मूर्धना क्या मूर्धनि का अब थोड़ी सी टीका आप लोग देखें कि तेषां संयमनम विषयेषु प्रवृत्तानां दोष दर्शन द्वारा तेभ्यो वैमुख्यापादनम्। उनका संयमन क्या होगा कि विषयों में प्रवृत्त जो है इंद्रिया उनको दोष दर्शन के द्वारा उनसे विभक्त मनसो हृदय विरोधा तथा मन का हृदय में विरोध का क्या तात्पर्य क्योंकि कह दिया था ना मनोहृदि दिल तो मन का हृदय में निरोध है इसका क्या तात्पर्य इसका तात्पर्य बता दिया निष्प्रचार आप ये मन का के वृत्तियों का निरोध वशीकृत मन उसका मन के वृत्तियों का निरोध मन तो विषयाकार वृत्ति निरुद्ध वृत्ति व्यक्ति कृतस्य कार्य यदि वशी कृतस्य कार्य बनते हाँ वशी कृतस्य मनसा मनसा कार्य समझे ना वो काम ही कर ऐसे की विषयाकार विषयाकार वृत्ति निरुद्ध विषयाकार वृत्ति का निरोध करती है यदि में जो है वशी कृत जो मन है उसका कार्य क्या है प्राण तो उसका कार्य है प्राण निरोध तत्र वशी कृत मन वो वशी कृत मन के बाद इसको टीकाकार लेते हैं ऊर्ध्वम इत्यतदा के हृदयात् इति संबंध अब हृदय से भी ऊर्ध्व ले जाना है ना आज में ऊर्ध्व है कहा ऊर्ध्व गामिनिया नाडी है ना भाष्य में तो यही है ना ऊर्ध्व गामिनिया हृदयात् ऊर्ध्व गामिनिया नाडी टीका का लेते हैं ऊर्ध्वम इति अंतर्भी हृदय आदि के संबंध है अरे ऊर्ध्वगामी ने तो कर ही दिया कहाँ से ऊपर कहाँ से व्यापार नहीं चल रहे हृदय आदि का क्या बात है हाँ टीका में तो ही है टीका में कहा उसके संबंधित करते हैं हृदय आदि ऊर्ध्वगामी ऐसा संबंध बनाना हृदय आदि ऊर्ध्वगामी तो ये वो तो है ही भाष्य में क्या संबंध कर रहे हैं हृदयाद ऊर्ध्वम गामिन्या ऐसा अर्थ करना क्या पाठ ऊर्ध्वम गामिन्या है ऐसा तो नहीं ना दिया ऊर्ध्वम वाला जो ऊर्ध्वम उससे कहां ऊर्ध्वम दूसरा कहां ऊर्ध्वम दो बार आए ऊर्ध्वम कहां भाषा में आए पहले हृदयाद ऊर्ध्वम गामिन्या और दूसरा है ना दिया ऊर्ध्वम नाद्या ऊर्ध्वम प्रतिक्त उद्धम नाटिया ऊर्धम आरोग्य इसी कार्य कर रहे इस ऊर्धम का भी हृदय से संबंध अच्छा वहाँ तो एक ही पद है ना वहाँ पर तो एक ही पद है तो इसलिए वहाँ पर तो है ऊर्ध का विनिया अब ऊर्धम आरोग्य इसको ऊर्ध ले जाना है प्राण को ऊर्ध ले जाना है हृदय से निकला किसी को कह रहे हैं ऊर्ध्वम इत्यत्रापि हृदयाद इति संबंधते ऊर्ध्वम यहाँ जो है इसका भी हृदय से संबंध कर तो दोनों जगह से हृदय का संबंध हो जाएगा हृदयाद ऊर्ध्वगामिनी वो तो नाड़ी के होते और हृदयाद ऊर्ध्वम समझे ना सर्वाणि उपलब्ध द्वारा श्रोत्रादीन सन्निधि तात्पर्य क्या निकला कि सभी जो है उपलब्धि के द्वार जो है श्रोत्रादि का निरोध कर दिया अब वायु मत सर्वत्व निरोध किया अब प्राण वायु का भी निरोध कर दिया हृदय मानी हृदय में प्राण वायु को भी लिया अब फिर ततो निर्गत या सुषुम्न या और उस हृदय से ये जो निकली हुई सुषुम्न नाड़ी है उसके द्वारा कंठ भूमध्य ललाटक करने इनका अलग हो ये तो बुद्ध में ले जाते भले कंठ और भले कंठ हो ललरी फिर भ्रूमध्य है और ललाट ललाट कौन सा ललाट ललाट अच्छा ये फिर उसके बाद बोलो पूरी चक्र में ललाट ललाट से क्या कई प्रकार का क्रम आपको कहा कि यहाँ पर दो प्रकार यही जो है इसके भ्रूमध्य के ऊपर भी द्वादश त्रोदश ऐसे चक्र सहस्रार जो कहते हैं कोई भ्रूमध्य में था ये नहीं नहीं वो भ्रूमध्य में दो फिर द्वादश त्रोदश दो चक्र समझे ना सहस्रार के आप देखेंगे तो ये भी जाएगा सहस्रार चक्र वही है ना ऊपर कहीं टीका आपको कंठ भूमध्य ललाटक क्रमण नमकीन ले लिया सब कंठ माने भूमध्य माने आज्ञा और ललाटी और चक्र को भूली और कहीं कह लेते हैं कि वो भी दूसरी जगह लेते हैं कि